Да муроў здалёк бегла некалькі дзясяткаў мужчын і жанчын у белым, уцякалі шалёна, запінаючыся, падаючы, зноў скакваючы на ногі, уцякалі ва ўсе лапаткі наўскачу на мёд, як можна ўцякаць толькі ад чагосьці смяротна небяспечнага і пачварнага. Пасля даволі далёка за імі з'явілася нейкая цьмяная маса. Некаторы час ён не мог зразумець, што. А пасля ўбачыў бляск сталі, хвастатыя бунчукі, грывастыя тені коней і зразумеў. Тыя, хто бег, маглі ўцячы, трэба толькі, каб была адчынена брама. Ён схапіў Магдаліну, паставіў яе ногі сабе на плечы, а пасля выцягнуў рукі ўгору, як мог. «Скачы! Замонкавы мур, скачы! Я не рукі мне развязваеш, скачы!» Магдаліна пераскочыла. «Бяжы да ўнутранай брамы, грукай, кліч!» Сам ён кінуўся да брамы ў гэты вонкавы нізкія муры, схапіў за вяроўку звона, якім выклікалі сястру брамніцу. Ударыў раз, другі, трэці з усёй сілы. Блізка ўжо з усіх ног ляцелі ўцекачы, а за імі проста зарыва імчала арда. Сотні дзве татары. «Гі-гі-гі-гі! А-дзя-дзя-дзя-дзя! Гі-гі-гі!» Віск іхні холадам аддаваўся ў спіне. Ігуменя ў сваёй келлі пачула гэта і ўзняла галаву з ложка. Ну, ось, здаецца, усё кончана. Чалавек, што ляжаў побач з ёй, той самы Волат Пархвер, што калісьці вёў Хрыста і апосталаў на катаванне, ляніва расплюшчыў вялікія сінія вочы. «Ну і добра. Нездарма я табе загад прывёз, ды тры дні выканання чакаў». «А мне грэх», – сказала тая, адзіваючыся. «Тры дні і ўжо грэх», – усміхнуўся той. «Я ж не аб тым», – і ў мяне пагладзіла яго мокрыя залатыя валасы. «Я ж іх сама тры дні адпускала. У нейкі з іх, маўляў, і схопяць. Ты не спяшаешся? А чаго?» Я дык і ўвогуле з гэтай справай не спяшалася. Адзін дзень не прыйшлі па іх, ах, як добра. Другі, ну проста цудоўна. Трэці, і каб яшчэ не прыходзілі, дзякуй Богу. Я ж ведаю, хіба ты на мяне паквапіўся б? Так, проста, ад нуды тры дні чакаючы, ды яшчэ ў суседняй келлі замкнёны. Магутныя грудзі Пархвера затрэсліся. «Ерасць!» – з паблажлівай ласкавасцю сказаў ён. «Ты, баба, нішто. Просто мне, відаць, все жыццё ад адной да другой ісці. Пажартаваў Бог, надзяліў расточкам. Абдымаешся недзе ў гаю, а яна табе добра як пад дыхалам галавою. А што ёсць, пэўна, краіна Волатак, а?» «Пэўна, ёсць. Добра, пойдзеш, дык пойдзеш. Хадзем, дзеўку тую з вежы выпусцім». «Хадзем. А як ты яе вытурыш?» «А проста. Выведзем за вялікі мур, а пасля я за яго калаўротам браму вонкавага падыму». «Не думай, спаймаюць». «А нас яны не спаймаюць? У той вежы спаймаюць? Глупства! Там адному можна супраць усёй арды пратрымацца. Прыпасаў хопіць», – наўсміхнулася. «Вось і пасядзім». «Ну-ну-ну-ну-ну», – разышлася. «Я цябе, галубок, не трымаю. Спатрэбіцца? У той самы дзень ходам выведу і гані ў гародню, калі дарогаю нехрысці не перахопяць». Яны выйшлі. Хрыстос усё яшчэ кідаўся каля мура. У вочка брамы ўбачыў твар Магдаліны. «Не адчыняюць! Бяжы!» – голас у яго адзічаў. «Біг рукай, рукі разбі, дастукайся!» Зноў пачаў шалёна торгаць вяроўку звона. Між уцякачамі і коннікамі ўсё яшчэ была адлегласць. Христос не ведаў, што яны былі ўпэўнены ў тым, што браму не адчыняць, і таму не спяшаліся. Ды і лезці на ражон не хацелася. Тумаш і яшчэ пара апосталаў часам спыняліся і кідалі ў коннікаў камяні. Але дзверы не адчынялі, а ён ужо бачыў не толькі твары сваіх, а і твары крымчакоў, збольшага шырокія, мускулістыя, гарбаносыя, з ашчэранымі пашчамі, шаломы, місюркі, малаха і халаты паўзверх кальчуг, чоўнікі страмёнаў. Ноздры ягоныя лавілі ўжо нават пах ворага, дзікі, чужы, сумесь палыну, баранавага лою, пранасцяў, поту і яшчэ чагосьці. «Гі-гі-гі! Гі-гі!» І раптам ён усім нутром зразумеў. Не адчыняць. Збаяліся, або намер такі. Чорт яго ведае, дзеля чаго. Цяпер і самому не ўскочыш. І, значыцца, усе трапілі ў пастку, і ён таксама. Калодка на шыі, ланцугі, аркан. Шляху кафу, вось і канец твой, ілжэ Христос. І няма чаго з надзеі глядзець на неба, не дапаможа. Захэканыя, чырвоныя ад напругі твары з дзікім выразам жаху былі ўжо блізка. Нават калі б яны пачалі падсаджваць людзей, перш за ўсё жанчын на мур, яны паспелі падсадзіць ад сілы трох-чатырох. І, значыць, схопяць і тумаша, і іуду, і ўсіх, і яго. Бедных не выкупяць, рабства, безум. Ён агледзеў мур, і раптам нешта мільганула ў яго вачах. А можа і ўскочыш? Христос пабег насустрач уцякачам, убачыў, што ў вачах некаторых шалёнае здзіўленне. Але ён не бег доўга, сажняў за 10 ён павярнуўся і, набіраючы хуткасць, памчаў да мура. Так, хрыпата крыкнуў Тумаш, так, абы не палон. Ён падумаў, што Христос хоча разбіць галаву аб камяні, але той не думаў пра гэта. Разагнаўшыся, ён нагамі наперад скокнуў на мур і, скарыстаўшы інерцыю, зрабіўшы на ім два крокі, ускінуў рукі, захапіў такі пальцамі за востры верхні край яго, зрываючы пазногці, надзіраючы жывот, звіваючыся, падцягнуўся. І з нечалавечай сілай, сілай адчаю і безвыходнасці ўскінуў такі адну нагу, а пасля і сам сеў верхам на замшэлыя камяні. Упаў галавою наверх забрала ў раптоўным страшным знясіленні. Зверху ўбачыў твар равуні, ягоныя працягнутыя рукі, вочы, ў якіх былі радасць за яго і адначасова бязмерная роспач. У гэты час татарва нагнала і схапіла Яна Зевядзеева і Фаму. Христос не разумеў, чаго так. Ян быў жанчынападобны, гэта так. Але Фама, толькі пасля ён здагадаўся, што ў гэтым неверным прысмерку не было часу разглядаць. Акрамя таго, крымчакі па дурасці і недасведчанасці не здолелі адрозніць белых рас манахінь ад палатняных брудна-белых апостальскіх хітонаў. Апосталаў цягнулі на коней, пасля пачалі ўзлятаць арканы. Сталі хапаць жанчын. Чуўся віск, крыкі, тупанне коней, чужая лаянка. «Я тае ляпну!» Фома опустил глушальную плявуху. «Я ты лопну, дворанина! Гвалт! Ось гэта бабы!» — кричал крымчак. «Дуже великий бабы! Гэты гапай!» «І-і-і-і-і!» С краканнем небы дровы сек молотил Пилип, але вакол усё больш гурбіўся конны смярдючы натоўп. Ніхто з уцекачоў не здолеў бы скочыць на мур, занадта былі знясіленыя. Але Христос і не думаў аб паратунку аднаго сябе. Патрэбна была, можа, адна толькі хвіліна, каб нешта... О, чорт! Над Іудам са свістам узляцеў аркан, захапіў за глотку. «Христос!» У адчаі з перахопленым дыханнем толькі паспеў крыкнуць няшчасны. І тады Христос устаў на ногі.